राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 17 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे हैदराबाद। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो मनुष्य जन्म की शास्त्र में बड़ी महिमा गाई है। उसका तात्पर्य है इस मनुष्य जन्म में जो काम कर सकते हैं वो देव योनि में नहीं कर सकते। देव योनि बड़ी ऊंची मानी गई है। सुख सामग्री बहुत ज्यादा है। अवधि भी बहुत ज्यादा है। सब श्रेष्ठ बातें हैं परंतु जीव का कल्याण करने का मौका मनुष्य में ऐसा और जगह है नहीं। इस वास्ते इसी महिमा जाते हैं। तो महिमा कल्याण को लेकर है तो भाई बहनों से कहना है अपना जल्दी कल्याण हो वो बात करनी चाहिए। और उस विषय में गीता बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवत गीता को सब मानते हैं। हिंदू माने इसमें कहना है क्या है, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, पारसी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, जो अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं सब गीता का आदर करते हैं, सब देशों वाले गीता का आदर करते हैं। गीता में एक विलक्षण बात बताई है, बहुत विलक्षण बात है, जिसमें एक विलक्षण बात आप जहाँ है जिस घर में है जैसी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और हम बताए भाई परमात्मा प्राप्त करो साधु बन जाओ, घर छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, त्यागी बन जाओ, फिर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। और इसमें ऐसी बात बताई है कि आप जो काम करते हो वो काम सबका सब परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाए। इस वास्ते उपदेश दिया गया वो युद्ध के समय दिया गया। संसार में युद्ध से बड़ी क्रूर क्रिया कोई नहीं है। दिन भर मनुष्य का नंदन भर दिन भर काम यही है। इधर के भी यही सैनिक, उधर के भी सैनिक, बस मनुष्यों का काटना दिन भर। ऐसा क्रूर कर्म भी किया जाए तो वे परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया जयो तथो युद्धा दैव पाप मौसे। इस प्रकार से मृत्यु करे तो पाप नहीं लगेगा। सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया देव जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, चित्त को संभाल रखो। ये बात बताई है हरेक काम करते हुए चित्त को शांत रखो। ये मोटर होती है नहीं, इस मोटर के चार चाल होती है। एक चाल होती है जिसमें चक्के भी चलते हैं, इंजन भी चलता है। एक साल होती है जिसमें चक्के चलते हैं, इंजन नहीं चलता है। एक साल होते जिन इंजन चलता है चक्के नहीं चलते है, एक साल होते ना इंजन चलता है ना चक्के चलते हैं। जो गैरेज में खड़ी है ना चक्के चलते ना इंजन चलते, ऐसी अवस्था एक होती है उसमें कुछ नहीं होता। और जो दोनों चलते है उसमें मुसाफरी होती है, चक्के भी चलते है भीतर में भी चलता है। और कई ऐसी चीज होती है कि चलते चलते व्यापक स्थान मिलता है, नीची जगह आ जाती है, कोई खतरा नहीं, ऐसे खतरे में इंजन बंद कर देते हैं और ब्रेक चला हुआ गाड़ी चली चली जाती है। तो सबसे बढ़िया चीज वो है जो इंजन तो न चले और इंजन ये गाड़ी चले, खर्चा तो आवे नहीं और मुसाफरी हो जाए, ये बढ़िया चीज है। और दोनों चलते थे मुसाफरी होती है और अपना काम भी होता है, खर्चा भी आता है। तो मनुष्य के जीवन में चारों चीज है, जिसमें भी ये बात है कि भीतर का चले नहीं बाहर की बात चले, ये अवस्था सबसे बढ़िया। तो ऐसी अवस्था कहते सुख दुख समय कृत अल्लाह लाभ से आ जाए, जय पराजय को सुख और दुख और लाभ और हानि को समान समझ करके, क्योंकि यह तो बात होती रहती है। आप युद्ध करो तो भी ऐसी बात होगी, आप युद्ध न करो तो भी हानि लाभ जय पराजय और सुख और दुख होते रहते। तो इनमें परवाह न करके अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करता रहे तो खर्चा भी नहीं आता और मुसाफरी हो जाती है। हमने कुछ करना पड़ता नहीं, जो करना है कर ले, कर रहे हो रहा है, भीतर में शांत चित है। जैसे समुद्र होता है शांत चित से पड़ा रहता है, ऐसा ही पतंगें उड़ती है तो तरंगों के भीतर शांत रहता है, ऊपर से तरंगें उड़ती रहती है, भीतर में एकदम गंभीर शांत पड़ा रहता है। इसी तरह से शांत गंभीर बने रहते हुए कार्य करो तो कार्य में आपको बाधा भी नहीं पड़ेगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। समझ तुम योग उच्चते, गीता जी में इसको योग कहा है। ध्यान दे भाई बहन, योग बड़े कठिनता से होता है। एक गीता का योग बड़ा सुगम बड़ा सीधा सरल, भीतर से निर्विकार रहे निर्विकार और बाहर से काम करता रहे, क्योंकि भीतर का विकार करना है तो राग द्वेष से होता है। राग द्वेष और विदेश से राग द्वेष छोड़ करके और उत्साह से काम करते रहो। जो आपको काम करता जैसे मैंने माता हूँ रसोई बनानी है, हमने खूब प्रेम से बनावे आनंद से, जो सामग्री है उस सामग्री को बढ़िया बना करके घर वालों के सामने हाजिर कर दे। न राग है न द्वेष है न काम है न क्रोध है न लोभ है न ईर्ष्या है न द्वेष है न पसंद है, सरलता से सीधी रीते से और भगवान को याद रखे और भगवान के लिए काम करे। आप जितने काम करते हो भगवान के लिए काम करो, चलना फिरना उठना बैठना गीता में सब कहा है। यद करोषी यद अश्नासी यद जोशी द्राशी यद तपस्या तत्गुरु समर्पणम्। यद करोषी जो खाते हो पीते हो चलते हो फिरते हो उठते हो बैठते हो जागते हो सोते हो सब करो भगवान के लिए करो, भगवान के अर्पण करो। यहाँ से घर पर गए तो जाते हुए भगवान के अर्पण करे, आते हुए भगवान के अर्पण करे, पैदल चलते एक एक कदम भगवान अर्पण करे, मोटर बस रहते पैसा जिसमें भगवान के अर्पण करे। भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। अपना भोजन करना है, हाथ धोना है, जल पीना है आदि काम करे तो ये भी यदना से जो खाता है वो सब भगवान के अर्पण करे, भगवान के अर्पण करे महाराज आपके अर्पण सब कुछ। ऐसे भगवान पर ऊपर काम किया जाए तो सबका सब भजन हो जाएगा। जैसे जहाँ हो जिस वर्ण में हो जिस आश्रम में हो जैसी परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में भगवान के अर्पण काम करे। भाव केवल बता दे, संसार का भाव रखने से भाई सुख और दुख होता है या लाभ होता है हानि होती है, ये संसार में होता ही है। पर भीतर से लाभ हानि हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अपना कर्तव्य है उसका पालन करना उत्साह से तत्परता से। वैसे काम किया जाए तो सबका फल परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दो ही बात है, एक हमारे पास पदार्थ है, हमारे पास क्रिया है। तो यद करो से ये क्रिया बताई, पदार्थ बताया पात्रम पुष्पम फलम तो यम ये भक्तिया प्रेसरी, पत्र पुष्प फल जल जो भक्ति से भगवान के अर्पण करता है, तो अपने जितना खाने पीने की चीज वस्तु जितनी है रुपया पैसा वो सब का सब भगवान का है। देखो सीधी सरल बात है, आए जब साथ में रुपये लाए नहीं, माँ से पूछ लेना कि क्या पास में साथ में पूंजी थी, कुछ नहीं, नंग रहेंगे धन में, और जाएंगे तो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, शरीर को भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, भीतर से उठे चले गए, तो साथ में कुछ लाए नहीं और ले जाते नहीं, किंतु रहते हुए ममता करते हैं, उसमें भगवान को याद करे। ये सच्ची बात है, भगवान ने दिया है। आप धनी बन जाओ आपके हाथ की बात नहीं, आप बड़े भारी यशस्वी हो जाए संसार में वाह वाह हो जाए ये भी हाथ की बात नहीं, किंतु मन में शांति रखते हुए अपना काम करते रहो ये हाथ की बात है। सीधी बात है, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, अपने सीधी काम काम कर दिया बड़ा, यद करो जो कुछ करता है और परिश्रम भगवान अर्पण करता रहे, भगवान का काम करता हूँ। एकादश स्कंध में एकनाथ जी ने टीका लिखी है, उसमें वर्णन आया है घर में झाड़ू देकर फूस कचरा इकट्ठा करके फेंका वो भी भगवान अर्पण कर दे तो भजन हो गया। एकनाथ जी महाराज ने लिखा है, हमने पढ़ा है, आप जो करो भगवान को याद कर लो, केवल याद कर लो, याद करने मात्र से अच्युत स्मृति मात्र सर्व संसार बंधनात् विमुच्यते, भगवान के याद मात्र करने से संसार से मुक्त हो जाता है। तो जो काम करे भगवान का काम करे, भगवान का ही घर है। पंचामृत अपने छपा हुआ कैलेंडर एक मिलता है, उसमें पांच बातें बताई है, मैं भगवान के भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, अपने जितने भाई बहन बैठे हम भगवान के हैं, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि काल से मेरा ही अंश है जी। गीता ने कहा है, रामायण ने कहा है, उपनिषद में कहा है, अमृत से पुत्रा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चंद्र अमर, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, ये बात मान ले अपने स्वीकार कर रहे, सच्ची बात है सीधी बात है, हम भगवान के हैं और भगवान के ही दरबार में रहते हैं। रहते कहाँ है, भगवान के दरबार में रहते हो, जिस घर में रहते हो घर भगवान के दरबार तो है। आपने अपनापन मेरापन कर लिया है, पर कितना देर करोगे, आप भी मेरा मेरा करते हुए उठ कर चल दोगे घर तो वैसे ही रहेगा, तो आपका है ना आपके पिता का है ना आपके पिता के पिता का है, वो है परमात्मा का, तो परमात्मा के हम है और परमात्मा के दरबार में रहते हैं और काम करते हैं उसको परमात्मा करते हैं। परमात्मा का ही संसार है तो उसे क्रिया कर दे, वो क्रिया की भगवान की हुई तो काम भी भगवान करते हैं और प्रसाद पाते हैं वो भी भगवान का ही पाते हैं, जल पीते हैं तो भगवान का ही पीते हैं। केवल भाव, केवल भाव, सच्ची बात है, अपने पुरुषार्थ से हम कर ले ऐसी बात हमारे हाथ की बात नहीं है। जत करो सी यदनाशी जो कुछ करता है जो भोजन करता है, और तीन यज्ञ प्रदान ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तत्पुरुष मदर परम और यद करो दशनाशी, जो कुछ करता है वो जो वस्तु है पत्र पुरुष फल जल जो परमात्मा का है, तो वस्तु है और क्रिया सब भगवान के अर्पण कर दी। शुभ अशुभ फले रे मोक्ष से फल कर्म बन रही, शुभ अशुभ दोनों तरह कर्मों के फल से भुक्त हो गए, सुख और दुख दोनों से ऊंचे उठ गए। जो साधारण आदमी सुख दुख में फंसे रहते हैं और भगवत गीता के अनुसार करने वाले दोनों से ऊंचे उठ जाते हैं। ये सब भगवान के अर्पण कर दिया, आप निर्देव हो गए। शुभाशुभ फल रे मोक्ष से कर्म बन रही, कर्मों का बंधन जो शुभ अशुभ है ऊंचो नीच योनि है, कारण कृष्ण घोषे सदा सद्योनिषु सद्योनि असद्योनि में जन्म होता है, वो सब लगा सब भगवान के अर्पण कर दिया। अब छोटे ऊंचे से ऊंचा अपना जन्म हो तो भगवान के चरणों में, और छोटे से छोटा होता हमें क्या मतलब, हमें छोटे बंदे से क्या है, हमें तो मतलब भगवान से है, हमारा संबंध भगवान से है। जो आरम्भ में मैंने कहा था कि मनुष्य जन्म की महिमा है, तो क्या है कि मनुष्य जन्म में भगवान का काम करने की महिमा है और उसको प्राप्त करने की, तो उसमें जो काम करते हो भगवान का काम करते हैं। ऐसी बात ना करो, यहाँ आए तो भगवान का काम, यहाँ से चले तो भगवान का काम, बैठे तो भगवान का काम, सुने तो भगवान का काम, सुना हुए तो भगवान का काम, बात करे तो भगवान का काम, भगवान का काम करते हैं। जो कुछ करते हैं सब भगवान का काम करते हैं। पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। जब कौशल्या माता भगवान के लिए प्रसाद बनाती है तो पूजा हेतु क्वीन अस्नाना, भगवान की पूजा करने के लिए प्रसाद बनाना है तो माता जी ने स्नान किया दोबारा, फिर जो रोजाना स्नान होता ही है, परंतु ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना है तो पवित्र होकर के और स्नान किया, स्नान करके रसोई बनाई, क्यों ठाकुर जी की बनानी है तो वो स्नान ठाकुर जी के लिए किया, भोजन ठाकुर जी के लिए बनाया। इस तरह से आप सब काम ठाकुर जी करो, भगवान का काम करते हैं, सब यज्ञ क्रिया करते भगवान के काम करें, और प्रसन्नता से बड़े आनंद से भगवान की कृपा हो गई, जो भगवान के लिए काम करने का अवसर मिल गया, मौका मिल गया, मगर ऐसा मौका हर एक को मिलता नहीं है, मिल जाता है पर इस बात को ध्यान नहीं देते भाई। सब मनुष्य तो बना हुआ है ही, ये मेरे संदेह नहीं, परंतु इसको भगवान का अर्पण कर दे। केवल इतना सा आप काम करते कि अपनी भावना कर दे कि भगवान आपका काम कर रहे, आपके दरबार में रहते हैं, आपका काम करते हैं और आपका ही प्रसाद पाते हैं, और भोजन तो करते ही हो, उसमें भावना रहती है भगवान का भजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो प्रसाद पाने का पुण्य हो जाएगा, भगवान के दरबार में रहने का पुण्य हो जाएगा, और भगवान के हो इस बात में उत्तराधि भगवान के आप बने, भगवान के मालिक आप बने, क्योंकि जो पुत्र होता है वो अंत में अधिकारी सबका मालिक वही बनता है, हम भगवान के हैं, जो भगवान के है भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पा दे, तीन काम हुआ, और चौथा काम भगवान के प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई जो कुछ है हमारे घर में सब भगवान के है। आप अपना बना दो रख दो आगे बात नहीं है, परमात्मा के है, इस बात से परमात्मा मान करके उनकी सेवा करते, वो सेवा भगवान की, भगवान के जनों की सेवा है। तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है, पंचामृत अपने कैलेंडर में मिलता है जिसमें इस पांचों बातें लिखी हुई है, कैसी उत्तम बात है। अब काम तो आप करते ही हो और वो भगवान के अर्पण कर दो, या भगवान का काम कर दो तो उसका फल आपको परमात्मा की प्राप्ति होगा। जन्म मन से रहित हो जाएंगे, दुख दंतों से रहित हो जाएंगे, संताप आखम आफत आती है वो नहीं आएगी, शांत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, शुभ अशुभ फल से शुभ अशुभ फल दोनों से मुक्त हो जाएंगे। शुभ फल है जो संपत्ति आदि होना, दुख है जो विपत्ति आदि होना, ये सब अशुभ दोनों से ऊंचे उठ गए, ना सुख में फंसे ना दुख में फंसे। भगवान के अर्पण कर दिया सभी, भगवान की लीला कर दी, भगवान के अर्पण कर दिया सब, तत्पुरुष मदन पड़ो विमुक्त हो पाऊ हुआ मेरे को प्राप्त हो जाएगा। संसार में रहते हुए ये परमात्मा की प्राप्ति कर रही, ऐसी भगवान ने एक कला बताई, कला एक युक्ति बताई, एक उपाय बताया कि संसार में रहते हुए भगवान काम करते, संसार रहते हुए संसार में नहीं रहते, हम संसार में रहते हुए भी नहीं रहते, जो संसार का काम करते हैं अपने स्वार्थ करते हैं वो संसार में रहते हुए संसार में रहते हैं, और भगवान का काम करने वाले संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते किंतु भगवान में रहते। जीवे तो भगवान का काम करते हैं, मरे तो भगवान में ही जाएंगे, भगवान का काम करते भगवान का ही इसमें काम करते। सत्संग करो तो भगवान का, सुनते तो भगवान की बात, कहते हैं तो भगवान की बात, करते हैं तो भगवान की बात, बैठते तो भगवान की बात, उठते तो भगवान की बात, सोचते हैं तो भगवान की बात, चिंतन करते भगवान का चिंतन, जो कुछ करते हैं वो भगवान में अर्पण करो। आप वो बताया ना, फूस घर के एक झाड़ू दे करके खुला कचरा फेंकते हो वो भी भगवान के अर्पण करो तो भगवान का भजन हो जाए। कैसी मेरी से बात बताइए, एकनाथ जी महाराज ने एक आदर्श ग्रंथ में बताई है। तो हरेक काम भगवान का करते हो तो भगवान का काम करते हो भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात गीता ने कही। कितनी सुख बात है, कितनी सरल बात है, अरे कितनी ऊंची बात। बड़े बड़े संत महात्मा एकांत रह करके संसार छोड़ करके एकांत रह भजन करते, जो जिसको प्राप्त होते है उसी को आप प्राप्त हो जाओगे। यद करोशी दशनाशी यद जोशी ददाशी यदशी तत्पुरुष मदर पर मेरे अर्पण कर दे, भगवान के लिए किया ये अपने लिए नहीं, पुरुष हो गया कुरु नहीं था, पुरुष रखा पुरुष का, इनका फल जो होगा मुक्ति होगा वो अपनी होगी, अपनी होगी मुक्ति। कैसे काम पड़े आए, काम संसार का करते हुए भगवान का काम कर लिया, भगवान का काम हो गया, और संसार से भगवान का काम भगवान का है ही, भगवान का काम है ही, ऐसे करते हुए भगवान की प्राप्ति करो तो इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जो कुछ करते हो भगवान का करो, मन में समझो दृढ़ता से कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। ये पांच है, ये पंचामृत है, ये पंचामृत ऐसा करते हैं और सब भगवान का काम किया तो प्राप्ति भगवान ही होगी। ब्रह्मैव तेने ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म वैर ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेने गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना, ये ब्रह्म कर्म हो गया, ये परमात्मा का काम है, ये समाधि लगी, समाधि भगवान का काम हो गया। आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं हुए, लिप्त नहीं हुए, निर्लिप रहेंगे, संसार में रहते हुए भी भगवान ही बैठे, भगवान का काम करते, भगवान रहते हैं, सुबह सुबह ले मुक्त हो जाएंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं 26, 27, 28 श्लोकों में, 9वें अध्याय में भगवान ने साफ कहा, तो सब भगवान का काम करो। भाइयों बहनों शुभ काम बताया कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, जो भी संसार त्याग करके एकांत रह करके भगवान के भक्त महात्मा संत एकांत रह कर भजन करके जो प्राप्त करते हैं उसी तत्व को आप गृहस्थ में रहते प्राप्त कर लो। एक ही बात है कि सबसे ऊपरा मेरा नहीं है, ये भगवान का है। ठाकुर जी का सोच काम करो, ठाकुर जी का काम करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होगा। सब काम करते हुए इस वास्ते गीता को सब लोग मानते हैं। अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे पुरुष हुए, किसी वन में किसी आश्रम में हो, किसी देश में किसी वेश में हो, गीता का आदर करते हैं। गीता का एक त्रिलोकी में सबसे व्यापक भगवद गीता एक ग्रंथ ऐसा है। एक बद्रीदासी संत साधन सज्जन थे, वो कहते थे मैं गाड़ी में गया तो गाड़ी में बैठा था, पास में मुसलमान बैठे थे, वो मुसलमान के छोकरे गीता पढ़ रहे थे, तो वे गीता प्रेस के ट्रस्टी थे, तो गीता प्रेस के ट्रस्टी होने से उनको आनंद आया। ये भाई थे मुसलमान गीता कैसे पढ़ते हो? कहते हमारे तो घर के सब गीता पढ़ते है, तो कारण क्या कैसे पढ़ते हो तुम गीता का, गीता की पहचान तुम्हारे कैसे हुई? तो कहे कि हमारे पिताजी थे अच्छे विद्वान थे, अंग्रेजी के जानकार, तो अच्छे जानकार थे, वे जर्मनी में गए, जर्मनी में एक पुस्तकालय है और बहुत दूर तक लंबी दूर तक पुस्तकालय है, ट्राम चलती है, उसे ट्राम चलती है, तो वह मैं बीच में एक मकान ऊंचा बड़ा गुम्बज बनाया हुआ और सबसे मुख्य मकान बीच में, और उसमें एक बेल डाली हुई, उसके और पुस्तक कपड़ा रेस में लाया, पुस्तक रखी, पुस्तक ऊपर कपड़ा रेस में डराया हुआ, तो उसमें सब लाइब्रेरी में देखा, ये सबकी पुस्तक है, राजा पुस्तक है, ये सबकी मालिक है, तो उसको देखा, देखकर पूछा ये क्या पुस्तक है, तो जर्मनी लोग बड़े आश्चर्य करने लगे, अरे हिंदुस्तान का आदमी पूछता ये क्या करता है, हिंदुस्तान का आदमी, अबे हिंदुस्तान के थे पर थे तो मुसलमान, उसको पता नहीं ये क्या क्या ग्रंथ है, ये गीता जी है, गीता जी आप हिंदुस्तान के होकर ये ग्रंथ में क्या पूछते हो, ये तो आपके हिंदुओं का बड़ा बढ़िया ग्रंथ है। उनको शर्म आई, भाई हमारे देश का ऐसा ग्रंथ हम जानते ही नहीं, तो ये भगवद गीता है, ऐसा बढ़िया ग्रंथ है, तो इसे क्या है कि ये सब लोग इनको मानते हैं, इनके आदर करते हैं, इनके नमस्कार करते हैं, स्नान करते हैं, करते हैं और इनके अनुसार जीवन बनाते हैं अपना, तो वे महात्मा संत हो जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ऐसे हो जाते हैं। गीता में ऐसी अटकल बताई कि जितना संसार का काम है, अरे भाई युद्ध जाएंगे काम, क्रूर काम जैसे मनुष्य खड़ा करता था, ऐसा काम भी जब मुक्ति के देने वाला होता है तो खेती करना, वाणिज्य व्यापार आदि करना, गौ पालन करना, पशुपालन करना आदि, ये काम भगवान की प्राप्ति किया जाए, इसमें संदेह क्या है? तो चारों वर्ण चारों आश्रम जो करते वो करते हुए सब भगवान के अर्पण करे, भगवान को याद रखे, भगवान के अर्पण करे, सभी भगवान के अर्पण करते सब हो जाता है। जैसे अग्नि में आप फूस करता लकड़ी जो डालो सब जगह उठेगा, सबका सब अग्नि बन जाए, ऐसे सब काम भगवान के अर्पण करने से सबका सब भजन हो जाए, तो कैसी मौज की बात है, सब काम करिए भगवान के अर्पण कर दिया तो भगवान का काम हो गया, भगवान का काम करते रात और दिन तो भगवान ही ब्रह्मैव तेन गंतव्यो, अरे भाई ब्रह्म कर्म समाधि ना तेन ब्रह्मैव गंतव्यो, ब्रह्म रूपी कर्म समाधि होगी परमात्मा में, सब कर्मों का समाधि भगवान में हो गया, भगवान का काम करते भगवान प्राप्त होते हैं, अरे भगवान का भजन करने वाले जैसे प्राप्त होते हैं ऐसे ही ये संसार का काम भी भगवान का अर्पण करने से भगवान की उपासना होगी। तो वे सब हमारे मुसलमान उनको बड़ी शर्माई आकर के सबको पढ़ा कर गीता पढ़ो, छोरा छोरी सबके सब गीता पढ़ने लगे, कुटुंब का कुटुंब, ऐसी बढ़िया चीज गीता जैसा ग्रंथ और अपने पढ़ते नहीं, तो होश हो गया। आप लोग भी सुनोगे, विचार करोगे तो आपको मालूम होगा गीता पर जितनी टीका है वही है, किसी ग्रंथ पर नहीं हुई। भाई बल्कि बहुत उलटे हुए, परंतु केवल अनुवाद हुआ, अनुवाद वो है जो अर्थ दे गया, टीका नहीं है। टीका भगवद गीता पर है तरह तरह की, और अभी भी हो रही है, अभी इस जमाने में भी गीता पर टीका हो रही है। गीता पर बड़ा विषय विवेचन हो रहा है, ऐसा गीता प्रेस से बड़ी शुभता से छपती है और सस्ती मिलती है। अभी मौका ऐसा बढ़िया आया है जैसा कि हरेक समय में नहीं आता है। सबके लिए बड़ी शुभ, समझने के लिए बड़ी सरल, तत्व बेचनी है, शादी संजीवनी है, ऐसी गीता की टीका है, गीता प्रेस से निकली है, जो हरेक भाई बहन हरेक पढ़ सकते है और समझ सकते है। उसका गहरा अर्थ है, विस्तार से इतनी बड़ी पुस्तक है, पर पुस्तकों में लिखा हुआ है, ग्रंथ सरलता से शुभता से सबके समझ में आ जाए और सस्ते दामों में सबको प्राप्त हो रहा है। और एक बात और समझो, ये सदा मौका नहीं रहता, सदा ही ये सस्ते मिल जाए ऐसा पता नहीं है। संसार का पता नहीं कि गीता प्रेस कब तक चलेगा, क्या पता है, कोई पता नहीं, होश नहीं है। इस वास्ते अपने गीता पढ़ गए, गीता के अनुसार काम करो तो ध्यान हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, और जिस लाभ की प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भाई दुख से विचलित तो नहीं होता, ऐसा परम लाभ, परम लाभ इससे हो जाए। इस वास्ते गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, ऐसी उसी सारी बात है। गीता के हम तो हो गए, गीता के हम भगवान के हो गए। सुबह बताया था ना भगवान का संबंध, हम जोड़ दिया भगवान की गीता का संबंध जोड़ दिया। ये संबंध नित्य रहता है, अरे याद करना नहीं पड़ता है। जैसे विवाह होता है तो लड़की को पिताजी दान कर देते हैं, अपनी कन्या को, ये विश्व रूपणी कन्या है, ये लक्ष्मी स्वरूप है कन्या है, ये विश्व रूप बनाए संप्रदाय विष्णु रूप में दान देता हूँ। कन्या दान कर दिया, दान कर दिया तो वो लड़की अब पीर की नहीं रही, अब पिता की बेटी नहीं रही। पिताजी तीर्थों में जा रहे, लड़की मैं साथ चलूंगी कि बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे, तेरे तो ससुर आज्ञा दे तो जाएंगे, और बेटी आप गई शुरू क्या पूछे, हमारी यही बात तो ठीक, पर हमने तो दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, विवाह कर दिया, अब ये तो ससुर जी हो गई, अब ससुर भेजे तो हम ले जाएंगे, खर्चा हम लगा दे, ये हमारे पे लगा सकते हैं, परंतु भाई तेरे को हम ले जा नहीं सकते, तेरे ससुर के कहे बिना वे हुकुम देते जाएंगे, खर्चा हमारे लग देगा, खर्चे की कोई परवाह नहीं है, सब मारे गए तू तो पिता की हो गई। इसी तरह से सज्जनों, आप भगवान के हैं, वो वास्तव में ससुराल की नहीं थे, वो ससुराल की हो गई, आप तो भगवान के हैं पहले से, मई वांशो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, परमात्मा के हैं और परमात्मा के अपने को मान लेते, केवल भूल मिटानी है, भूल गए, ये याद नहीं है कि भगवान के है, ये भूल है, और सत्संग के द्वारा ये भूल मिटती है, ओ हम तो भगवान के है, आज भूल मिट गई, हम भगवान के हो गए, तो भगवान के हो गए, भगवान का काम करते हैं, भगवान की प्राप्ति होगी स्वतः स्वाभाविक स्वतः, तो बड़ी भारी बात होगी, हमारे जो आनंद की बात हुई, मुकुद में मौज हुई, ऐसे काम करो आप, भगवान के हम हैं, भगवान का काम करते, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के ही है। कैसी मौज की बात है, भगवान के हम है, ऐसी बात है। आज सब जितने भाई बहन सुनते हैं, सब के सब परमात्मा के पहले से है, तो ख्याल नहीं है, तो भूले हुए हैं, भूल मट गई, आज भगवान ही हो गए, बस भगवान के हो गए, अब भगवान काम करते हैं। जैसे कन्या दान करने पर कन्या पीहर की नहीं रहती, ऐसे ही आप अपने आप को भगवान के सुपुर्द करने पर आप संसार के नहीं रहते, आप संसार के नहीं रहते, भगवान के हो जाते हैं। क्यों? भगवान है पहले से ही, भूल मिट गई, भूल मिट गई, भगवान के हो गए। तो ऐसे आनंद करते हुए भगवान का काम करें। सजड़ो ये सरलता से परमात्मा की प्राप्ति का खूब मारे गए, सरल मारे गए, सीधी बात है। हम भगवान के हैं और चिंतन करना, भजन करना भगवान का भजन, परंतु भगवान के हो जाना है, ये नित्य संबंध है। एक रात में कन्या आपके घर की न होकर के ससुराल के घर की हो जाती है, अर्पण कर दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब आपके सुबह शुद्ध हो तो आपको लगेगा, आपकी बेटी को नहीं लगेगा। बेटी के बाद ससुराल में कोई बालक हो जाए तो भाई पंडे के और रसोई में हाथ मत लगाना, तुम्हारे बालक हुआ है, अरे बच्ची आपकी है, आपका गोत्र बदल गया। आश्चर्य की बात है, जीते जी देखते देखते सामने गोत्र भी बदल गया, तुम्हारी जाति बदल गई, पति की जाति हो गई, अब पीर की जाति नहीं रही। तुम्हारे वहां घर में बालक हुआ है तो सुबह लगे तुम्हारे को, और हमारे यहाँ बालक हो जाए तो भाई को तो भाई काम कर देगी, भाई को सूतक नहीं लगता, क्योंकि ब्याह दी गई, दूर हो गया। शेर जी श्री जयदयाल जी के लड़कियां कुंवारी रहती है, तब हमने देखा है वे रसोई बनाती है तो संताओं को दे देती है, पर जिन्हें उधारी शेर जी आप वो भोजन नहीं करते, जब जिन्हें उधारी घर को ब्याह दी जब लड़की के हाथ का भोजन करते, क्योंकि वो लड़की मांग हो गई पवित्र है, अपने घर की पवित्र कन्या अपनी खुद की, अपने भाई की बेटी, मैंने देखा है, और ये हाथ के भोजन नहीं करते, ऐसे ब्याह दी गई जिन्हें धन को दे दी तो वो पवित्र हो गई, तो उसके हाथ का भोजन करते हैं। तो कितना फर्क पड़ा है, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया, इतना ही लड़की है अपने घर की नहीं। ऐसे ही हम भगवान के अर्पण हो जाते हैं तो फिर संसार के नहीं जाते, हम भगवान के हो जाते हैं। कितनी शुभ का, कितनी बढ़िया बात, ब्याह होना है याद करना नहीं पड़ता, लड़की को छोड़ी को याद करना नहीं पड़ता, स्वतः विचार होता है कि मैं ब्याही गई, वो कूदते खेलते ना भाई खेलना दे, तेरा ब्याह हो गया, अच्छा चुप चुप हो जाए, उनको होश आ जाता है मेरा ब्याह हो गया। अब ब्याह में रात भर में बड़ी होगी, छोर की लड़की है बेटी है, वैसे खेलती है खेलती है, पर ब्याह हो गया भाई तेरा तो बड़ी होगी, अब छोटी नहीं रही है। इसी तरह से आप भगवान के हो गए महाराज, आपको देख कर लोग चकित होता है, आश्चर्य करते हैं और खुश हो जाते हैं कि भगवान के भगत है, भगवान की बसड़ों में रहने वाले हैं, ऐसे समझ कर गए। तो ये बात बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात है, सीधी अपने आप को सच्ची बात है, ये भूल मिटनी है, भूल सुनने मात्र से मिट जाती है। पहले पता नहीं था हम परमात्मा के हैं, हम लोग संसार के आदमी है, आप संसार के नहीं, भगवान के अर्पण कर दिए, भगवान के हो गए। सज्जनो भगवान के पहले में थे अभी, कि ईश्वर अंश जी वो नाशी, परंतु भूल गए थे और भूल सुनने से भूल मिट गई, आज निश्चय हो गया अब भगवान ही हो गए। अब तो दूसरे स्थान में आ गए, अब आप उन घर में नहीं रहे। जैसे कन्या अपने पिता के घर पर रहती है, परंतु ब्याह देने पर पिता के घर में रहते हुए भी पिता की नहीं रही, वो संसार की हो गई। ऐसे आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहे, भगवान की हो गए। आपके घर की रोटी बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी चाहते हैं कि भगवान के जन और भगवान के भगत हो, और भगतों के घर का ही भोजन मिल जाए तो हम पवित्र हो जाए। क्यों? भगवान के जन है, भगवान के हैं तो भगवान के पवित्र होते हैं। तो बहनों माताओं, आज आप सब मान लो हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। भगवान के पहले से ही थे पर याद नहीं था, भूले हुए थे, भूल मिटने याद सुन लिया कि हम भगवान के हैं। ऐसा सुनते भगवान के हो गए, तो सब काम भगवान का, भगवान के दरबार में रहते, भगवान का ही काम करते, भगवान का ही प्रसाद पाते, कैसी बढ़िया बात है। ऐसे सब के सब जितने भाई बहन है, जितने बहन भाई माता है, आज से अपने आप को बदल दे कि हम आज से बदल गए, अब संसार नहीं रहे, अब भगवान गए, मौज होगी, आनंद हो गया, आनंद हो गया, सब के सब भगवान गए, भगवान गर्भित हो गए, भगवान गए। हम तो संसार मात्र बदल गया। भाई बहनों सुनो, ध्यान कितनी बात हुई, विचित्र बात हो गई। इस वास्ते भगवान के हम हैं, थे पहले भी भगवान के, परंतु पता नहीं, उस दिन ध्यान नहीं था, उधर ख्याल नहीं था, उधर होश नहीं था, विचार नहीं था, आज ख्याल हो गया, आज याद आ गई कि भगवान की बात है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने पर भी यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, हमें स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई बात कि हम भगवान के हैं, याद आ गई। अर्जुन ने सुनने से नहीं, मेरा अर्जुन ने कहा कि तत्प्रसादात, हमारे स्मृति प्राप्त हुई, हमारी भूल मिट गई, वो आपकी कृपा से। तो वो कृपा भगवान ने हमारे सब पर है, कलयुग के ऊपर कृपा भगवान की विशेष होती है, और जुगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं। सतयुग त्रेपन द्वापर में वर्षों तक भजन ध्यान करने से जो प्राप्ति होती है, दिनों में प्राप्त होती है इस कलयुग में, क्योंकि इस समय भगवान को कोई पूछता नहीं। जिनको कोई नहीं पूछता है वो वस्तु सस्ती हो जाती है। भगवान के ग्राहक ज्यादा होते हैं, भजन करने वाले ज्यादा होते हैं, तो भगवान होते महंगे। आज भगवान बैठे निकम में, क्यों? लोग सब रात दिन अगर द्वेष काम और क्रोध मोह मदर मतर ईर्षा द्वेष सब पाखंड तरह तरह काम करे हुए संसार में, तो किसी को पता लग जाए मौका है, अभी अभी मौका है। इस वाले कर दू समझू आन नहीं जो न कर विश्वास, कर दू समझू आन नहीं जो न कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत विनय प्रयास, विनय प्रयास होता है। तो सज्जनो ये बात गुप्ती बात है, ये तो गुप्ती बात है, कहो बताओ कौन? सज्जनों की बात भगवान की बात है, ये भगवान ही हम सब हैं, भगवान के हैं, भूल गए, अपने को संसार का मान लिया, संसार का नहीं है, हम भगवान के हैं। संसार में तो आए काम करते हैं, संसार में नहीं है। क्या पंडाल में आ गया, पंडाल ही हो गया? पंडाल में तो सत्संग करने के लिए आए हैं, पंडाल ही वही है, हम तो है अपने परमात्मा के, और परमात्मा के होकर संसार में आए हैं यहाँ पर। तो ये बात सच्ची है भगवान की, और सच्ची बात मान लेनी न्याय हो गए। अब सब काम है महात्मा का, सब हम जो कुछ करते हैं भगवान के काम करते हैं। आप शौच स्नान संध्या वंदन जो कुछ करते हैं भगवान का, कपड़े धोते हैं तो भगवान का, स्नान करते हैं तो भगवान का, कुल्ला करते हैं भगवान का, जल पीते हैं तो भगवान का, अन्न खाते भजन भोजन करते हैं भगवान का, और रसोई माता है बहनों रसोई बनाती है तो भगवान का, आप व्यापार करते हैं तो भगवान का, गायों के पालन करते भगवान का, खेती का काम करते तो भगवान का, अब जो कुछ काम करते हैं हम भगवान का ही करते हैं। अब आपका जीवन महान पवित्र हो गया कि भगवान का काम करते हैं, हे इस बात काम से पवित्र आपके सब बातें पवित्र, आपका अन्न पवित्र, आपके हाथ या जल का पवित्र। शास्त्र बताया कि गर्भपात करे उसे घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, गर्भपात करने वाले स्त्री देख रहे तो उसका देखा हुआ अन्न खराब हो जाए वो खाना लायक नहीं होता, जैसे वो अन्न अशुद्ध हो जाता है ऐसे भगवान के अर्पण हो जाए तो आपको शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध अन्न हो जाए वो पितरों के वो काम का नहीं होता, संतों के ब्राह्मणों के काम का नहीं होता, वो अशुद्ध हो गया। आपने गर्भपात किया बड़ा भारी पाप किया है, ये पाप धन भरता है गर्भपात में, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगे वो पाप लगे, दुगुना पाप लगे, इतना पाप लगे, अशुद्ध हो जाते हैं। अरे वही आप भगवान घर पर हो जाओ आप शुद्ध हो जाएंगे, पर गर्भपात करने वाला जल्दी शुद्ध नहीं होता, पर भगवान का होकर के भजन करता है तो भगवान का होने में देर नहीं लगती। शुभ शुभ फल मुंह से कर्म बन रही, शुभ शुभ कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, तो इस वास्ते आप सब ये सब परम पवित्र हो जाए और भगवान का काम करे, तो भगवान दरबार में रहे, जो काम करते भगवान का या सुनते ये भगवान ही काम है। विशेष बात है और विचित्र बातें फिर जाएंगे फिर सुनाएंगे आपको, आपका है जो जीवन वो सबका सब पवित्र हो जाए। गीता में परमार्थ की बात स्वार्थ बता दी, सब काम करते हो वो काम ही भगवान के अर्पण कर दो वो भी भजन हो जाए, सभी सब भजन हो जाए, ऐसी अश्व गीता में बताई है। वो गीता की बात आप सुन दे समझ दे और गीता की समझ दे सीधा काम करो, आपके सबके सब काम पवित्र हो जाए, आप स्वयं पवित्र हो जाए, आप सब निर्मल हो जाए, आपके सबके पाप दूर हो जाए, आप संत भक्त हो जाए। ठाकुर जी के भोग लगाने मात्र से रसोई पवित्र हो जाती है, अपने घरों में रसोई बने, रसोई बनने के बाद भगवान के अर्पण कर दो, अग्नि आहुति दे दो, जो जब यज्ञ किया जाए ब्रह्मणे नम ब्रह्मणे ऐसे भोजन देने से भोजन पवित्र हो जाता है, वो पवित्र भोजन देने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों की तृप्ति होती है, और जो अंग भंग हो गया जब काट दिया मनुष्यों ने पुरुषों ने नसबंदी करा दी, स्त्रियों ने ऑपरेशन करा दिया, उसका अन्न पितरों को नहीं मिलता, पितरों को पानी नहीं मिलता, इस वास्ते उनसे सावधान रहो, ब्राह्मणों के द्वारा करो, आपके हाथ का अन्न नहीं मिलेगा, आपके हाथ का पानी नहीं मिलेगा, आपके हाथ का पिंड नहीं मिलेगा पेड़ को, इस वास्ते इसे सावधान रहो, ऐसा भूल करके मत करो। भाई बार नियोजन करना है बड़ा भारी पाप है, मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया वो दुर्लभ शरीर बंद कर देना बड़ा भारी पाप है, इस वास्ते उसे सावधान रह कर भगवान का काम करो, हरदम भगवान के इंतजार में भगवान का चिंतन करो, भगवान के अर्पण होने चिंतन होने सब शुद्ध हो जाता है, सब निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पवित्र राम पवित्र हो या मंगलाराम से मंगल भगवान में, ऐसा भगवान का सुन है, इससे सुन मात्र संसार बदला दे, याद मात्र करने से संसार से मुक्ति हो जाए, इस भगवान को याद करिए, भगवान का काम करो, थोड़ी देर ठहर जाओ और थोड़ी देर ठहरो, अब भगवान समय हुआ है, थोड़ी देर कीर्तन हो जाए भगवान के नाम का, देखो ब्याह शादी आदि में 4-5 5-7-8-10 लाख रुपए लगा देते हो, 10 लाख रुपया लगा करके 5-7 हजार ऊपर से खुला लगा दो तो वाह वाह हो जाएगी। 5 लाख लगा दिया और 4-5 हजार की कंजूसी कर ली तो कितना बिगड़ जाता है। 5-7 लाख लगाया हुआ देर तो हो जाता है, मजूस होता है। ऐसे ही सत्संग करते हुए आपने 1.5-2 घंटा समय लगाया, वो लगा कर कीर्तन के बीच में उठ गए, वो असली समझ नहीं हुआ। आपने सभा बिगाड़ दी, सभा बिगाड़ दी, दोष लगेगा। और आप धीरे से कीर्तन करते रहे तो आपको बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते भगवान नाम का कीर्तन करके फिर यहाँ से जावे। भोजन हुआ है, भोजन रक्षा होगी। कथा थाल हर वर्धन कर प्रसंग नृत्य मिलाए, जब ऐसी रीत सो चारों वर्ण जिमाए, चारों वर्णों को भोजन कर दो, भोजन करके कीर्तन किया, ये हो जाएगी दक्षिणा। तो दक्षिणा लेकर जाओ, खाली मत जाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, ये कीर्तन करके और फिर शांति से जाओ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। थोड़े कीर्तन करो भाई, सूचना दे दो और बाद में थोड़ा कीर्तन करो, भाई बहन बैठो खूब आराम से।